obniżki na tysiące produktów. Elektryczny piekarnik do zabudowy Amika, taca Air Fry. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. I kłaniamy się Państwu o 13. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy od serwisu, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Nie wierzcie w wielki postęp w sprawie rozmów pokojowych. Donald Trump studzi emocje. Rosja nie może narzucać warunków. Wszystko, co dotyczy Polski, musi być uzgodnione z polskim rządem, mówi na szczycie Unii w Angolii premier Donald Tusk. Wielki Bu składa zażalenie, podejrzany o udział w gangu, chce wyjść z aresztu. Donald Trump studzi emocje w związku z informacjami, jakie napływają z Genewy w sprawie rozmów delegacji ukraińskiej i amerykańskiej o planie pokojowym. Nie wierzcie w wielki postęp między Rosją a Ukrainą. Jeszcze nie. Dopóki sami tego nie zobaczycie, napisał na portalu Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych. Dodał jednak, że może dziać się coś dobrego. Z Kijowa i Waszyngtonu popłynęły komunikaty, że Ukraina i USA są o krok bliżej porozumienia w sprawie warunków zakończenia wojny z Rosją. Premier Donald Tusk na szczycie Unia Europejska-Afryka przedstawił polski punkt widzenia na plan pokojowy w sprawie wojny w Ukrainie. Jak podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, nic o Polsce bez Polski. Szczególnie ważne jest z polskiego punktu widzenia, aby żadne porozumienie, żadne, podkreślam, w żaden sposób nie osłabiło Polski czy Europy, naszego bezpieczeństwa. Żadne porozumienie, nieważne kto z kim będzie zawierał, nie może osłabiać czy podważać bezpieczeństwa Polski i całej Europy. Co do tego także wszyscy się zgodzili. Jeden z punktów planu pokojowego Waszyngtonu zakłada obecność europejskich myśliwców na terenie Polski. W Rosji nasila się krytyka pokojowego planu Donalda Trumpa, a rosyjska armia nadal niszczy ukraińską infrastrukturę energetyczną i szykuje się do szturmu na Słowiańsk. Moskwa nie zamierza kończyć wojny, oceniają niezależni analitycy wojskowi. Eksperci z Instytutu Badań nad Wojną przeanalizowali publikacje prokremlowskich mediów i wypowiedzi czołowych rosyjskich polityków. Wynika z nich, że Rosjanie są przygotowywani na odrzucenie pokojowego planu, który negocjują Ukraina, Stany Zjednoczone i Europa. Koniec wojny tak, ale wyłącznie na warunkach Rosji. Tego chce Kreml. Do podobnych stwierdzeń sprowadza się większość komentarzy niezależnych ekspertów. Instytut Badań nad Wojną zwraca uwagę na intensyfikację nalotów bombowych na Słowiańsk. Zdaniem analityków agresor przygotowuje się do szturmu miasta. Jednocześnie rosyjska armia nie osłabiła ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Minionej nocy zbombardowała ukraińskie obiekty energetyczne w obwodach donieckim, charkowskim, czernichowskim i dniepropietrowskim. Dziesiątki tysięcy ludzi zostało bez prądu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wielki Bóg chce wyjść na wolność. Obrońca podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej Patryka M. złożył zażalenie na decyzję sądu o tymczasowym areszcie. Proponowane jest poręczenie w kwocie 500 tysięcy złotych, dozór policji z obowiązkiem zgłaszania się 2 razy w tygodniu do właściwej jednostki policji, połączony z zakazem kontaktowania się ze świadkami i współpodejrzanymi występującymi w sprawie i zakaz opuszczania kraju. Wyjaśnia rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie Marta Śmiech. Zażalenie czeka na rozpoznanie i wyznaczenie posiedzenia. Przerwy w dostawach prądu, intensywne opady śniegu i tysiące interwencji straży pożarnej. Tak wyglądał weekend na Podkarpaciu. Z czym mierzyły się służby i jak radzili sobie z tymi warunkami mieszkańcy regionu? O tym w relacji Jakuba Chodynieckiego. Tylko w niedzielę strażacy wyjeżdżali ponad 1800 razy. Usuwali połamane drzewa i gałęzie leżące na jezdniach i chodnikach oraz liniach energetycznych. Wczoraj doszło też do uszkodzenia 11 dachów. W 7 przypadkach straż pożarna użyczyła mieszkańcom pozbawionym prądu agregaty, aby zapewnić zasilanie urządzeń medycznych niezbędnych chorym do życia. Intensywne opady śniegu doprowadziły też do przerw w dostawach prądu. Jak przekazuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tej chwili prąd nie dociera do ponad 42 tysięcy odbiorców, głównie w rejonach Mielca, Sanoka, Krosna, Rzeszowa i Dębice. Wszystkie główne drogi w regionie są przejezdne. Jakub Chodyniecki, Polskie Radio Rzeszów. Od dziś zarejestrowane sztaby akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę mogą rozpoczynać zbiórki. Do tej pory zarejestrowało się ponad 60 sztabów, kolejne czekają w kolejce. Pomysłodawczyni akcji Ewa Dados z Polskiego Radia Lublin podkreśla, że wolontariusze nie zbierają pieniędzy. Co zbieramy? Przede wszystkim żywność. Żywność długoterminową, żywność, która znajdzie się w paczkach dla naszych podopiecznych. I tutaj bardzo serdecznie zapraszamy do przekazywania głównie żywności, a także środków czystości, które są ogromnie potrzebne. Środków higienicznych, dla dzieciaków zabawki, jakieś gry planszowe, inne materiały edukacyjne. Ziemiopłody, tu ukłony w stronę rolników. Prosimy o kontakt z biurem akcji. Działa bezpłatna infolinia 800 600 650. Zbiórka prowadzona będzie do świąt Bożego Narodzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Wszędzie możliwe także opady śniegu. Sypie już w Warszawie i w południowych regionach Podkarpacia. Najchłodniej dziś na Podlasiu, minus 2 stopnie na przeważającym obszarze. Od zera do plus jednego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzę, że na zegarze już za chwileczkę. O, jest 6:13. Tu Myśliwiecka 357. Zaczynamy. Polecając się do 15:00, dzisiaj w składzie dwie na jednego. Olga Szućko i Hanna Dołęgowska audycję przygotowują i realizują, a mówi Michał Nogaś, a śpiewa Myslowic. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Tak, zawsze genialny, idealny, muszę być i muszę chcieć. Super luz i już setki bzdur i już to nie. I jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. Na chemiczny świat pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. długość dźwięku samotności na początek naszego spotkania, ale sami to nie będziemy. Nigdy. Zapewniam. Państwo także. Teraz zachęcam, żeby rzucić wszystko i wejść na profil na Facebooku programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak? Robimy to? Już. I zobaczą tam państwo czwórkę pięknych ludzi. Magda, Dawid, Franciszek i Michał, ale nie ja, uspokajam. To oni od jutra na 4 tygodnie przejmą stery popołudniowego. Zapraszamy do Trójki. Program Trzeci i rozgłośnie regionalne wspólnie będą tworzyć nasze pasmo popołudniowe. Michał z Radia Lublin, Franek z Radia Poznań, Magda z Radia Gdańsk i Dawid z Radia Katowice będą z nami od jutra po 16. Facebook programu Trzeciego, proszę ich zobaczyć. Jacy piękni, wspaniali, uśmiechnięci ludzie. Państwu i nam się przydarzą. Bardzo na to czekam. Więcej o tej akcji zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Dziś po 16 opowie Krzysztof Łoniewski. A to piosenka dnia. Tak się jakoś uniosłem aż z wrażenia i radości, że Magda, Franek, Dawid i Michał, do zobaczenia na Facebooku i do usłyszenia na naszej antenie z 4 stron Polski. Piosenka dnia Mizzly Means Villanelle. Brzmi jak połączenie Oasis z Nirvaną. Brzmi dobrze. Well, looks like Listerine, sparks the pink codeine. Thinking where did I leave my head off tonight? And it seems we're out of reach. Fast stop on open beach. Leave my life behind with an aching head. Na poniedziałek Villanelle, Mizzly Means powrócą po 16, kiedy to Krzysztof Łoniewski rozpocznie popołudniowe wydanie Zapraszamy do Trójki. A skoro mowa o tym programie, to przypomnę, że na naszym Facebooku można zobaczyć czworo uśmiechniętych ludzi. Magda, Dawid, Franciszek i Michał. Lublin, Katowice, Poznań i Gdańsk. Od jutra nasi wspaniali koledzy i wspaniała koleżanka z rozgłośni regionalnych Polskiego Radia przejmują prowadzenie popołudniowego. Zapraszamy do Trójki, bo Michał Matus jedzie na zasłużony urlop. Na naszym Facebooku to, jak wyglądają, to, jak mówią i o czym mówią. Do usłyszenia w zapowiedziach tego pasma, a od jutra jako pierwszy, jutro po 16, Dawid Damszel z Polskiego Radia Katowice. Z czystym sumieniem. Polecam naszą akcję Zapraszamy do Trójki, Zapraszamy do Polski, ale i też, uwaga, uwaga, nową lekturę dziś przed 15. Łódź się budziła. Pierwszy wrzaskliwy świst fabryczny rozdarł ciszę wczesnego poranku, a za nim we wszystkich stronach miasta zaczęły się zrywać coraz zgiełkliwiej inne i darły się chrapliwymi, niesfornymi głosami, niby chór potwornych kogutów piejących metalowymi gardzielami hasło do pracy. Też drobne. Marcowy deszcz pomieszany ze śniegiem padał wciąż i rozwłóczył nad łodzią ciężki, lepki tuman. Bębnił w blaszane dachy i spływał z nich prosto na trotuary, na ulice czarne i pełne grząskiego błota, na nagie drzewa przytulone do długich murów, drżące z zimna, targane wiatrem, co zrywał się gdzieś z pól przemiękłych i przewalał się ciężko błotnistymi ulicami miasta, wstrząsał parkanami, próbował dachów i opadał w błoto i szumiał między gałęziami drzew i bił nimi w szyby niskiego, parterowego domu, w którym nagle zabłysło światło. To Ziemia Obiecana. Tak, tak, Ziemia Obiecana. Od dziś na naszej antenie Kamila Bar i Rafał Królikowski będą czytać. Kto napisał, wiemy, ale mógłbym zrobić klasówkę. No dobra. Kto pierwszy napisze do mnie mail z imieniem i nazwiskiem autora Ziemi Obiecanej, ten dostanie prezent mały ode mnie. michał.nogaśmałpa@polskieradio.pl. Olga, czy moglibyśmy powtórzyć jeszcze raz ten dżingiel, który mieliśmy przed chwilą, bo chciałbym coś jeszcze polecić? Z czystym sumieniem. Odpalam skrzynkę. Jestem ciekaw, czy znajdę już tam mail z imieniem i nazwiskiem. Halo, halo, halo? Jeszcze nie znalazłem. Naprawdę? Nie pamiętają państwo, kto napisał Ziemię Obiecaną? To może ta wybitna egipska piosenkarka pozwoli jeszcze chwilę pomyśleć. ألعب مع الفترة واسكتلي بالفترة واسحلني في التفاصيل طب بص خد فكرة ما بخافش من بكرة يا امبارح انت اجازة وهروح هناك كل لذاذة هاخد من اللحظة اجازة وهروح هناك كل لذاذة وارجع واحط البزازة واسحلني في El Fetera to jest nowy singiel Mariam Saleh, egipskiej piosenkarki, która wkrótce wyda nową płytę, no wreszcie. Przyznam, że jestem zakochany w głosie i brzmieniu ogólnie tego, co tworzy Mariam Saleh, więc czekam na jej płytę bardzo, bardzo mocno. Ten nowy singiel El Fetera ukazał się wczoraj, w niedzielę. I już go można znaleźć w sieci, ale od czego jest Polskie Radio? Także od tego, żeby pokazywać muzykę ze wszystkich części świata. A skoro mowa o Mariam i o szeroko pojętej muzyce tak zwanego Lewantu, to chcę przypomnieć, że 11 lat temu ukazała się płyta z nagraniami 9 kobiet z Egiptu, Tunezji, Libii i w bonusie także z Syrii. I tam także Mariam Saleh się pojawiła, zresztą otwiera tę płytę takim oto pięknym nagraniem. La la la.

Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Czujesz power? To mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy, a za każde opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A to jeszcze nie ty. Terra Cultura. Agnieszka Obszańska. Grecja, Londyn, kultura antyczna, sztuka i fotografia. Te wszystkie wątki połączy w tej opowieści jeden duet artystyczny. Studio Prokopiu. Duet, a właściwie kolektyw, bo wokół studia orbituje aktualnie wielu artystów, artystek i osób artystycznych. Ale założyła go dwójka fotografów. Filip Prokopiu i Panayotis Pomenidis. Tworzą odważne i prowokacyjne obrazy, teatralizując je, inspirując się mitologią, popkulturą czy kampem. Dyskutują także z pojęciem piękna i normami społecznymi, a w publikacji zatytułowanej Wet Paint także z formułą książki fotograficznej. I w jaki świat wchodzimy? Oj, to jest bardzo skomplikowane, bo tam jest kilka światów. Mówi Łukasz Różnica, kurator, fotograf i wydawca. Ale z jednej strony w taki świat mitologicznych fantazji, a z drugiej strony przez ten świat mitologicznych fantazji w antyakademię, w taki świat, który idzie na wojnę z historią sztuki albo z dobrym gustem, ze smakiem i jakby ma na sztandarze wulgarność i witalność. I zaraz do tego przejdziemy, ale żeby zrozumieć złożoność tematów i dwuznaczność charakterystyczną dla studia Prokopiu, warto powiedzieć o nich kilka słów. Zatem... Główną osią tego kolektywu jest Filip Prokopiu i Panos, jego partner, ale w tej grupie, bo to jest cała grupa, są performerzy związani z londyńskim takim undergroundem i sceną klubową, sceną drag, plus do tego osoby związane z całą kulturą mody, makijażu i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy ludzie, których łączy jednak taka miłość do transformacji, przemiany, zmiany tożsamości, zmiany osobowości, ale przez zmianę ciała, wyglądu, wizażu. Więc to jest taka bardzo specyficzna, ale bardzo ciekawa grupa, taka mikrorodzina ludzi zafascynowanych albo próbujących pomóc Filipowi i Panosowi w dotarciu do źródeł greckiej tożsamości, bo Studio Prokopiu pracuje na takiej idei jak greckość. Z tą greckością bardzo intensywnie pracują. A tę pracę prześledzimy w książce fotograficznej zatytułowanej Wet Paint. Sceny mitologiczne, gra z konwencjami, transgresja, rozbrajanie definicji i podważanie norm. Do tego żart i przesada. I mogłabym mnożyć te pojęcia, ale odeślę już do samej publikacji. Do czego odwołuje się Studio Prokopiu? No, w takim klasycznym już ujęciu, to co najbardziej boli, to co najbardziej jest takie transformujące i najbardziej niepokojące dla wszystkich, to jest prawda i oni do tej prawdy się odwołują, ponieważ taką podstawową kwestią mokrej farby, czy wilgotnej farby, bo taki jest powiedzmy polskie tłumaczenie tego tytułu, jest jednak myślenie o tym, że ta starożytna Grecja, która jest biała, czysta i alabastrowa, no to jest trochę jednak wiktoriańska fantazja, to jest jakiś mit albo właściwie propaganda, która została nam lata temu sprzedana i oni tą propagandę po prostu odczarowują. Wet Paint to książka fotograficzna, za którą stoi kolektyw artystyczny Studio Prokopiu i jest to propozycja dla tych, którzy cenią przewrotność, kamp, frywolne odniesienia do historii sztuki i mitologii, a Archiwum Słońca to wydawnictwo, które warto sprawdzić, gdyż poza Wet Paint znajdziemy w ich katalogu kilka innych naprawdę interesujących pozycji. Się ucięło. Agnieszka Opszańska, dziękujemy. Dzień dobry. Dzień dobry raz jeszcze. Powtarzaj za mną. Rosalia. Rosalia. I do. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No już nie wreszcie wiem, się udało, mówię. Do trzech razy sztuka trafiliśmy. Szósty raz chyba. No właśnie, bo przecież tu kolega już wcześniej gościł muzyką wybraną przez słuchaczki i słuchaczy, pieścił nasze uszy, ale teraz w innej sprawie Mariusz Owczarek. Ja tylko przypomnę, że Mariusz to nie jest nowy głos na antenie trójki, ale na naszym Facebooku można zobaczyć czwórkę uśmiechniętych ludzi. Widziałeś już, tak, jacy sympatyczni. Tak, od jutra zapraszamy do Trójki. Poprowadzą Michał, Magda, Franek i Dawid z Gdańska, Lublina, Poznania i Katowic. Jak wyglądają, jak się uśmiechają i co będą robić na naszej antenie, zapraszam na nasz profil na Facebooku. Przyjmiemy ich kawą i czym jeszcze? Jakimś dobrym ciasteczkiem. I sitkiem. Sitkiem, tak, oczywiście. Sitkiem i bez soli. A my się, to jutro od 16:00, Dawid Damszel z Radia Katowice zaczyna popołudniówkę u nas. O, Dawid Damszel? Tak. Proszę bardzo. A Dawid Damszel, przepraszam, że tak wchodzę w słowo. Nie, oczywiście, panie, może macie jakieś wspólne doświadczenia. Mamy. Mm-hmm. Mamy, okazuje się. Dawid Damszel, proszę państwa, realizował specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie prosto z 23. Jazzowej Jesieni imienia Tomasza Stańko. Bo nie tylko prowadzi, ale także tak, umie to, co Olga, czyli hebluje. Fantastycznie, Dawid. No to, no to piąteczkę jutro. To przybijecie. Oczywiście. A po 16:00 Niuniek przyniesie kawę Dawidowi. Ale my dzisiaj nie o Dawidzie będziemy rozmawiać, tylko o Tomaszu. Tak, tak. To... Albowiem płytą tygodnia wczesnopopołudniową jest wspaniały boks na winylu albo na kompakcie. Sześcioma płytami nawet. Tak, sześcioma. Polish Radio Sessions 1970, to nas jeszcze nie było na świecie. Nie było. 1991, Tomasz Stańko. Tak, to jest zestaw sześciu płyt kompaktowych lub sześciu winylowych, chociaż znam takich, którzy zamawiali i kompakty, i winyle. Są tacy fani, naprawdę. A potem przegrywali sobie na kasety. Chyba nie, chyba nie, bo jeszcze jest opcja oczywiście streamingu w tej takiej najwyższej jakości. No to wszystko zadbała Agencja Muzyczna Polskiego Radia, aby trafić do państwa, no, do tych wszystkich, którzy lubią słuchać muzyki na różnych nośnikach. Myśmy słuchali tych płyt winylowych dzień przed premierą tego wydawnictwa, czyli 20 listopada w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na wspaniałym sprzęcie firmy Unitra. Mieliśmy znakomitych gości, a wśród nich byli od prawej mojej Jacek Gawłowski, Izabela Jurczyk, która odpowiada za piękną szatę graficzną tego Nie widać boksu. Nas, więc powiem, że ma już dyryguję teraz sobie dłoń. Przypominam sobie, Jacek Gawłowski, autor masteringu tych nagrań, laureat nagrody Grammy, teraz Czesław Mały-Bartkowski, legenda polskiej perkusji jazzowej, Michał Margański, dobrze państwu znany. Legenda radiofonii. Tak, który wielokrotnie rozmawiał z Tomaszem Stańko, także w jego mieszkaniach kolejnych warszawskich, nie tylko tu w Trójce przy Myśliwieckiej 357 i Adam Domagała, redaktor tego wydawnictwa, można powiedzieć ojciec tej idei, tego pomysłu, bo ja doskonale pamiętam moje spotkanie z Adamem Domagałą i Adam cały taki rozanielony, zaczynając pracę w Agencji Muzycznej Polskiego Radia, powitał mnie taki: Mariusz, byłem w archiwum, nawet nie wiesz, co tam się da znaleźć. No to właśnie pierwszy boks z tych nagrań Tomasza Stańko i na pewno będą kolejne, bo sam rozkład czasowy już daje nam znak, daje nam do myślenia, że to są dwie dekady. Od 1970 do 1990. 21 albo 22, roku. Jak się uprzemy lata, prawda? Tak, tak, tak, tak, tak, tak. A na dodatek jeszcze... A mogę cytacik? Bardzo proszę. Bo w tej książeczce pięknej jest cytat z pana Tomasza. Siedzenie, papierosy, bicie piany i nagle nagranie. Radio dobrze płaciło, a sesje odbywały się dość regularnie. Miłe towarzysko spotkania, no wiadomo jak to w polskim radiu, satysfakcja z grania, dobra muzyka. Tak, bo to był czas, kiedy jazzmeni, chyba nie tylko jazzmeni, ale jazzmeni byli na etatach w polskim radiu. Lata 70., 80. Zatem i Tomasz Stańko, no z racji też chyba też trochę tego faktu, że był pracownikiem polskiego radia w sumie, przyjeżdżał tutaj, nagrywał tej muzyki bardzo dużo i to potem odkładano na półkę. Właściwie, kiedy tak patrzymy na te sześć płyt, pięknie zresztą układają się w nazwisko, to graficznie, Stańko, to są zaprojektowane specjalnie litery, specjalna czcionka przez Izabelę Jurczyk. To ja też sobie układam w studiu, warto, jak karty, prawda? Prawda, tak, tak, tak, tak, tak. Warto to podkreślić. O, jest logo polskiego radia na stulecie. Wszystko się zgadza, tak. Ale wracając do tych sesji i tych nasiadówek tutaj, jedna tylko z tych sześciu płyt, Zamek Mgieł, była pomyślana jako album już w zamkniętej formie i być może planowana do wydania, ale pojawiły się już poważne propozycje zagraniczne, kontrakt z ECM-em i Zamek Mgieł wylądował także w naszym archiwum. Może posłuchamy muzyki, bo tak się rozgadaliśmy. A wiesz co, to jest świetny pomysł, bo w końcu opowiadamy o płycie tygodnia. No właśnie. Co to będzie? Katorna, tak? Tak. Pięknie brzmi jazz o tej porze także. Tomasz Stańko, 6 płyt Polish Radio Sessions. To jest wczesna popołudniowa płyta tygodnia w Tu Myśliwieckiej 357, a w studiu Mariusz Owczarek. Wracamy do twojej poszatkowanej przeze mnie i wielowątkowej opowieści o tej płycie. O czym bymś teraz chciał powiedzieć? Dodałbym, że to pierwsza płyta w tym zestawie, Peace for Diana and Other Ballads, sesje z lat 1970-71 i obok Tomasza Stańko także Janusz Muniak, Zbigniew Zajfert, Janusz Sztefański i Bronisław Słuchanek. Bo to właściwie każda płyta to jedna albo kilka sesji. Każdy właściwie... Każda porcja muzyki to inny Tomasz Stańko, inni kompani w zespole. Czesław Małobartkowski, który był naszym gościem na tym odsłuchu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w przeddzień premiery boksu Stańko, wspominał nie tylko te sesje radiowe, ale w ogóle całą swoją drogę spotkania z Tomaszem Stańko i wynikało z tego, że no właściwie oni wszyscy z Komedy, że to z Krzysztofem Komedą się zaczynały te ważne kroki na tej jazzowej scenie dla wielu polskich muzyków, dla Krzysztofa, dla Czesława Bartkowskiego i Tomasza Stańko również. Polecamy Państwu naszą stronę stańkopolskieradio.pl, bo tam wszystko pięknie opisane, rozpisane, w jakich wersjach te płyty dostępne. Co ciekawe, najszybciej rozeszła się ta limitowana seria w 100 egzemplarzach. Seria na białych... Ja się nie dziwię, że tak się stało, szczerze mówiąc. Na białych winelach najszybciej się rozeszła. Są kompakty. Na białych jak śnieg za oknem przemyśliwieckiej. Tak, są kompakty, są winyle do Państwa dyspozycji na tej stronie. Można te płyty obejrzeć, zamówić, posłuchać, ale będziemy mieli dla Państwa płyty też, tak? Prawda? No właśnie, chciałem to powiedzieć pierwszy. Słuchaj. Ale bo... skoro już tu jestem, no tak, to wiesz. Zawsze, gdy jesteś, można to wykorzystać. Mamy minutę jeszcze, półtorej, żeby teraz zadać Państwu zadanie. A po 14 rozwiążemy to zadanie i to jest Twoja odpowiedzialność teraz. Musisz coś wymyślić po prostu tak na szybko, bo każdego dnia od poniedziałku do czwartku będziemy mieć, dzięki uprzejmości Agencji Muzycznej Polskiego Radia, taki boks 6 płyt kompaktowych na świecących się kompaktach. No dobrze, ale to pytanie nie może być za łatwe, ale też nie może być za trudne. To znaczy musi być takie, żeby do 14.07 ktoś odpowiedział. Dobrze, niech będzie takie. Kto zapowiadał koncert z 1983 roku, który znalazł się na ostatniej płycie pod literą O? To nie był Mariusz Owczarek, ani to nie był też Michał Nogaś, podpowiemy. To nie byliśmy my, na pewno. Jazz Club Aquarium, 1983 rok, Jazz Rock Company, Tomasz Stańko. Kto zapowiadał ten koncert? Czekaj, gdzie to można znaleźć? Ja muszę to znaleźć. Jest to w tej książce? Jest czy nie? O, chyba je. A. No nie wiem, ale podaję adres mailowy, bo tego nie zrobiliśmy. michał.nogaś@polskieradio.pl. Proszę pisać, przypomnijmy pytanie. Kto zapowiadał? Koncert, który znalazł się na płycie O w boksie Stańko z 1983 roku. Jazz Rock Company Live at Aquarium. Aquarium. Aquarium. Po 14 słyszymy się raz jeszcze. Można do mnie pisać, a teraz słuchamy Kołysanki. Thank you.